Wir wollen jetzt etwas lesen aus 4. Mose 16, 17 und 18. Teraz chcemy przeczytać coś z 4. Mojżeszowej rozdziału 16, 17 i 18. 4. Mose 16, Vers 1 bis Vers 12. 4. Mojżeszowa 16, rozdział od 1 do 12 wiersza. Wtedy Korach, syn Jizhara, syn Kahata, syna Lewiego oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba i on, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powoływanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich, dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Gdy to Mojżesz usłyszał, padł na oblicze swoje, a potem przemówił do Koracha i do całego jego zastępu: jutro ukaże Pan, kto jest jego i kto jest święty i może zbliżyć się do niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczyńcie ty, Korach i wy i cały zastęp jego. Weźcie sobie kadzielnicę i włóżcie w nie ogień i jutro nasypcie nań kadzidła przed Panem. Ten mąż, którego Pan sobie obierze, będzie świętym. Dość tego, synowie Lewiego. I rzekł Mojżesz do Koracha: posłuchajcie, synowie Lewiego. Czy wam było za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie, byście mogli sprawować służbę w przybytku pańskim i stawać przed zborem, aby im służyć? Pozwolił tobie, a z tobą wszystkim twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie, a wy żądacie jeszcze i kapłaństwa. Dlatego ty i cały twój zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciwko Panu. Kim zaś jest Aaron, rzeszem rzecie przeciwko niemu. I rozkazał Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, lecz oni odpowiedzieli: nie przyjdziemy. Dann Vers 19 bis Vers 24. 19 do 24. Korach zgromadził naprzeciw nich cały zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia. Wtedy ukazała się całemu zborowi chwała pańska i przemówił Panu Mojżesza i do Aarona tymi słowy: odłączcie się od tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka. Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli: Boże, Boże, duchu wszelkiego ciała, czy jeżeli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór? Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy: przemów do zboru tak: oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Dann Vers 31 bis Kapitel 17, Vers 3. Od 31 wiersza do 17 rozdziału 3 wiersza. A gdyby powiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zginęli spośród zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokoło nich, uciekli na ich krzyk, mówiąc do siebie: oby i nas ziemia nie pochłonęła. Ogień też wyszedł od Pana i pochłonął owych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: powiedz do Eleazara, syna Arona, kapłana, niech pozbiera kadzielnicę z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci daleko. Były bowiem poświęcone kadzielnice tych, którzy swój grzech przypłacili życiem. Przekujcie je więc na blachy, na pokrycie ołtarza, gdyż oni przynieśli je przed Pana, więc są poświęcone. Niech będą znakiem dla synów izraelskich. Vers 6. 6 wiersz. Nazajutrz znowu cały zbór synów izraelskich szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc: wyście spowodowali śmierć ludu Pana. Vers 11. 11. 13. Do 13. I rzekł Mojżesz do Aarona: weź kadzielnicę, włóż w nią ogień z ołtarza, nasyp kadzidła i udaj się śpiesznie do zboru i dokonaj za nich przebłagania. Gdyż Pan rozgniewał się i zaczęła się plaga, Aaron wziął kadzielnicę, jak mu powiedział Mojżesz, i pobiegł w sam środek zgromadzenia, gdzie już zaczęła się plaga wśród ludu. Nasypał kadzidła i dokonał przebłagania za lud. Stanął pomiędzy umarłymi i żywymi i plaga została powstrzymana. Vers 21 bis Vers 23. 21 do 23. A gdy Mojżesz przemówił do synów izraelskich, a wszyscy ich książęta dali mu laski, po jednej lasce na jeden ród, razem więc 12 lasek, laska Arona była między ich laskami. Mojżesz położył laski przed Panem w namiocie świadectwa. A gdy nazajutrz wszedł Mojżesz do namiotu świadectwa, oto kwitła laska Arona z domu Lewiego. Wypuściła pączki i wydała kwiat i dojrzałe migdały. Do noch aus Kapitel 18, Vers 6 und 7. I jeszcze z 18 rozdziału 6 i 7 wiersz. A oto ja wybrałem spośród synów izraelskich waszych braci Lewitów. Oni są wam oddani jako dar dla Pana, aby pełnili służbę przy namiocie zgromadzenia. Ty zaś ze swoimi synami będziecie pilnowali waszego kapłaństwa w każdej sprawie dotyczącej ołtarza i tego, co jest poza zasłoną. Przy tym będziecie usługiwali. Służbę waszego kapłaństwa daję wam jako wolny dar. Obcy zaś, który się zbliży, poniesie śmierć. Wir haben gestern gesehen, dass Gott seinem Volk ein wunderbares Land schenken wollte. Wczoraj widzieliśmy, że Bóg zapragnął podarować swojemu ludowi cudowną ziemię. Er selbst wollte mit ihnen sein und die Feinde vor ihnen austreiben. On sam chciał być z nimi i wypędzić tych nieprzyjaciół przed nimi. Aber das Volk blickte nur auf die Feinde. Ale ten lud spoglądał tylko na nieprzyjaciół. Und sie blickten auf sich selbst. Potem też spoglądali na siebie. Sie gingen nicht voran im Vertrauen auf Gott. Oni nie szli naprzód, mając ufność do Boga. Und dann glaubten sie, sie würden es nicht schaffen, dieses Land in Besitz zu nehmen. I potem myśleli, że nie dadzą rady, aby posiąść tą ziemię w posiadanie. Gott muss sie wegen ihres Unglaubens richten. Bóg musi ich osądzić z powodu ich niewiary. Aber wir haben zum Schluss gesehen, dass die Gnade Gottes doch in das Land führt. Ale widzieliśmy na koniec, że łaska Boża jednak wprowadziła ich do tej ziemi. Ich möchte das gerne noch einmal ganz kurz auf uns übertragen. Chciałbym to chętnie jeszcze raz tak króciutko przenieść na nas. Gott hat uns in dem Herrn Jesus gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Bóg w Panu Jezusie ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich. Was sind das, diese geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern? Co to są te duchowe błogosławieństwa w okręgach niebieskich? Es gibt materielle Segnungen. Istnieją błogosławieństwa materialne. Wenn Gott uns genug zu essen gibt, jeżeli Bóg daje nam wystarczająco do jedzenia, dann ist das eine materielle Segnung. Wtedy jest to błogosławieństwo materialne. Aber das ist keine geistliche Segnung. Ale nie jest to duchowym błogosławieństwem. Es gibt hier auf dieser Erde auch schon geistliche Segnungen. Tutaj na ziemi już można doświadczyć duchowe błogosławieństwa. Wenn Gott uns zum Beispiel in einer Schwierigkeit Trost ins Herz gibt. Jeżeli Bóg na przykład w pewnej trudności daje nam do serca pocieszenie. Dieser Trost ist keine materielle Segnung, es ist eine geistliche Segnung. To pocieszenie nie jest żadnym materialnym błogosławieństwem, ale duchowym. Aber sie ist hier für diese Erde, wo es noch Schwierigkeiten gibt. Ale to błogosławieństwo jest przeznaczone dla tej ziemi, gdzie jeszcze są trudności. Aber Gott hat uns auch geistliche Segnungen in den himmlischen Örtern geschenkt. Ale Bóg podarował nam też duchowe błogosławieństwa w okręgach niebieskich. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir Kinder Gottes sind. Do tego na przykład należy ten fakt, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dass wir Söhne Gottes sind. Że jesteśmy synami Bożymi. Dass wir den Heiligen Geist haben, der in uns wohnt. Że posiadamy Ducha Świętego, który mieszka w nas. Dass wir ein ewig sicheres Heil haben. I że posiadamy na wieki pewne zbawienie. Das alles sind Beispiele für geistliche Segnungen. To wszystko są przykłady na duchowe błogosławieństwa. Und sie sind in den Himmeln. Sie bleiben auch ewig. i one pozostaną w niebie czy w niebiosach i są one też wieczne. Materielle Segnungen hören auf. Błogosławieństwa materialne zaprzestaną kiedyś. Die Segnungen hier auf dieser Erde, wie Trost in Schwierigkeiten, brauchen wir im Himmel nicht mehr. Takie błogosławieństwa jak pocieszenie w trudnościach, takiego czegoś w niebie już nie potrzebujemy. Aber diese geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern, die bleiben eine Ewigkeit lang. Ale te duchowe błogosławieństwa w tych okręgach niebieskich, one pozostaną na całą wieczność. Sie gehören nicht zu dieser Erde, sie gehören zu dem Himmel. One nie należą do tej ziemi, ale należą do nieba. Gott hat uns das alles geschenkt. Bóg podarował nam to wszystko. Der möchte gerne, dass wir uns daran freuen. I on pragnie, abyśmy się z tego cieszyli. Weißt du, es gibt Christen, die verstehen nicht, dass sie ein ewig sicheres Heil haben. Wiesz co, są chrześcijanie, którzy nie rozumieją, że ich zbawienie jest na wieki pewne. Sie haben keine Heilsgewissheit. Nie mają pewności zbawienia. Sie bleiben in Unruhe. I są oni w niepokoju. Sie haben diese geistliche Segnung nicht erfasst und können sie deshalb nicht genießen. Oni nie pojęli, czy nie uchwycili się tego duchowego błogosławieństwa i dlatego nie są w stanie się nim cieszyć. Manche Christen lernen nicht, dass sie wirklich Söhne des himmlischen Vaters sind. Pewni chrześcijanie nie nauczą się nigdy tego, że są synami Ojca. Dass sie so nahe zu Gott gebracht sind, dass sie seine Söhne sind. Że są tak blisko zaprowadzeni, przyprowadzeni do Boga, że są Jego synami. Dass sie verstehen können, was die Gedanken ihres himmlischen Vaters sind. I że są w stanie zrozumieć, jakie są myśli ich Ojca Niebieskiego. Dass der große, allmächtige Gott, dem nichts zu groß und nichts zu klein ist, ihr Vater ist. I że ten wszechmocny Bóg, dla którego nic nie jest za wielkie albo za małe, jest ich osobistym ojcem. Aber wenn wir das verstehen, dann werden wir Freude daran haben. Ale jeżeli to zrozumiemy, będziemy się z tego radowali. Und diese Freude, dieser Genuss führt dazu, dass wir Gott dafür danken. A ta radość, czy to zażywanie tego doprowadzi do tego, że będziemy Bogu dziękowali. Und das möchte der Feind, der Teufel verhindern. I to właśnie diabeł chce temu przeszkodzić i to unicestwić. Er kann uns diese Segnungen nicht wegnehmen. On nie jest w stanie nam zabrać tych błogosławieństw. Aber er will uns die Freude und den Genuss daran wegnehmen. Ale tą radość tego i to zażywanie tego chce nam zabrać. Und damit die Dankbarkeit, das Lob und die Anbetung für Gott. I razem z tym wdzięczność, uwielbienie i też chwałę Bożą dla Boga. Aber wenn wir stark sind in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, dann können wir dem Feind widerstehen. Ale jeśli jesteśmy mocni w Panu i też w mocy Jego sile, czy w sile Jego mocy, jesteśmy w stanie oprzeć się nieprzyjacielowi. Gottes Gnade will und wird uns beschäftigen mit diesen herrlichen Dingen. Boża łaska chce nas zajmować tymi niebiańskimi rzeczami i też tak uczyni. Und das ist die Lektion, die wir gestern in Kapitel 13 bis 15 hatten. I to jest właśnie ta nauka, czy nauczka, którą mieliśmy wczoraj w tych rozdziałach 13 do 15. Wollen wir das wirklich für uns als Ansporn mitnehmen, uns mit diesen geistlichen Segnungen zu beschäftigen? Czy naprawdę chcemy to wziąć ze sobą jako zachęcenie, abyśmy zajmowali się tymi duchowymi błogosławieństwami? Uns mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen, der jetzt schon im Himmel ist? I abyśmy zajmowali się Panem Jezusem, który już obecnie jest w niebie. Und dann werden wir auch finden, dass wir in ihm so reich gesegnet sind. Wtedy też znajdziemy, że to właśnie w nim jesteśmy tak obficie pobłogosławieni. In den Kapiteln, die jetzt vor uns sind, kommt eine wichtige Frage vor uns. W tych rozdziałach, które są teraz przed nami, występuje takie bardzo ważne pytanie. Und diese Frage lautet, was kann das Volk Gottes durch die Wüste bringen? To pytanie brzmi, co lud Boży jest w stanie przynieść Bogu? Was konnte damals dafür sorgen, dass das Volk Israel wirklich die Wüstenreise übersteht und in Kanaan ankommt? Co w tamtym czasie mogło zatroszczyć się o to, że ten lud Boży przetrwa tą podróż przez pustynię i że dotrze do celu? Und was sorgt heute dafür, dass wir den Weg über diese Erde bestehen können, um bald am Ziel zu sein? I co dzisiaj troszczy się o to, abyśmy mogli przetrwać tą drogę przez tą pustynię i dotrzeć do celu. Was garantiert, dass wir das Ziel erreichen? Co jest gwarancją tego, że osiągniemy cel? Diese Frage, die wird jetzt hier in diesen Kapiteln beantwortet. To pytanie otrzymuje odpowiedź w tych rozdziałach. Es ist sehr schön, wie Gott diesen Gedanken klar macht. Jest to bardzo piękne, jak Bóg klaruje i wyjaśnia to pytanie. Und es beginnt zunächst wieder mit dem Versagen des Menschen. Ale rozpoczyna się to ponownie od upadku człowieka. Wir müssen uns damit jetzt etwas beschäftigen mit Kapitel 16. Musimy teraz się trochę zająć tym 16 rozdziałem. Und wir werden dann darüber staunen, dass dieses erneute Versagen des Menschen dazu führt. I będziemy zdziwieni, że ten ponowny upadek człowieka prowadzi do tego, dass Gott ganz deutlich vorstellt, wie er sein Volk durch die Wüste bringen wird. Że Bóg wyraźnie przedstawia, jak on ten swój lud przeprowadzi przez pustynię. Zuerst schauen wir uns jetzt das Versagen des Menschen an. Zunächst schauen wir uns jetzt das Versagen des Menschen an. Jako pierwszy przyjrzymy się temu zawodzeniu człowieka. Wir haben hier von Korah gelesen. Czytaliśmy tutaj o Korachu. Und Korah war ein Sohn Kehats, ein Levit. Korach był synem Kehata, był Lewitem. Lewitą. Das zeigt, dass Korah zu solchen gehörte, die eine ganz besondere Aufgabe hatten. To pokazuje, że Korach należał do tych, którzy mieli bardzo szczególne zadanie. Die Kehatiter hatten den Dienst, die Geräte des Heiligtums durch die Wüste zu tragen. Kehatici mieli jako służbę to, aby nosić te narzędzia miejsca najświętszego przez pustynię. Es war der vornehmste Dienst an dem Heiligtum. I też świątyni, i to była ta najwznioślejsza, najbardziej wzniosła służba, jeśli chodzi o tą świątynię. Während ihre Brüder die Decken und die Stangen und den Zaun und all das trugen, podczas gdy ich bracia nosili te koce i te przykrycia i te wszystkie inne urządzenia, durften die Kehatiter diese Geräte, die Bundeslade, den Tisch, den Leuchter tragen. To Kehatici mogli nosić właśnie te wewnętrzne narzędzia, jak właśnie skrzynię przymierza, świecznik i ten stół z chlebami tymi pokładnymi. So hatten sie eine Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hatte. Więc posiadali zadanie, które Bóg im dał. Und heute hat auch jeder, der hier ist, eine Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. I dzisiaj też każdy, który jest w tym pomieszczeniu, ma zadanie, które Bóg mu dał. Gott hat eine Aufgabe für dich und für mich. Bóg ma zadanie dla ciebie i dla mnie. Wenn wir das mal nachlesen, zum Beispiel in 1. Korinther 12, dann finden wir das ganz klar bestätigt. Gdy przeczytamy to sobie w 1. Korinther 12, to znajdziemy to bardzo klarownie potwierdzone. Da wird uns die Versammlung vorgestellt im Bild eines Körpers. Tam bowiem zgromadzenie przedstawione jest nam w obrazie ciała. Und da gibt es verschiedene Glieder. Są tam różne członki. Ein Finger, einen Arm, ein Auge, ein Ohr. Palec, ramię, oko, ucho. Und jedes Glied, jedes Körperteil hat eine ganz bestimmte Aufgabe. I każdy członek, każda część ciała posiada bardzo poszczególne zadanie. Und Gott, der Schöpfer, hat es so gemacht, wenn jedes Glied seine Aufgabe, seine Funktion wahrnimmt, dann funktioniert es perfekt. I Bóg to tak doskonale uczynił w mądrości, że jeśli każdy członek tego ciała będzie spełniał swoje zadanie w wierności, to wszystko będzie funkcjonowało w sposób perfekcyjny. Aber was glaubst du, wenn dein Auge jetzt auf einmal sagen würde? Ale co ty byś powiedział, gdyby twoje oko nagle powiedziało: Ich bin nicht mehr zufrieden mit der Aufgabe, etwas zu sehen. Ja już nie jestem zadowolony z tym zadaniem, że mam na coś patrzeć. Ich möchte jetzt lieber auch etwas erzählen, wie der Mund. Ja bym chętnie też chciał coś opowiedzieć, jak to czynią usta, czy czynią buzia. Oder wenn das Ohr sagen würde, ich bin jetzt nicht mehr zufrieden zuzuhören. Albo gdyby ucho powiedziało, już nie jestem zadowolony z tym, aby słuchać. Ich möchte jetzt wie die Hand etwas tun. Ja chcę teraz jak ręka coś czynić. Das gäbe ein großes Durcheinander. To doprowadziło do wielkiego zagmatwania. Zurück hier zu dem Korah. Powracamy do Koracha. Er hat leider genau das gleiche getan, was wir gerade am Beispiel gesehen haben. On niestety uczynił dokładnie to, co widzieliśmy na tych przykładach. Korach und einige Männer mit ihm, Korach i niejedni mężowie z nim, sie gehen zu Mose und zu Aaron und sagen, wir sind doch alle heilig. Idą do Mojżesza i do Aarona, mówiąc, no przecież my wszyscy jesteśmy święci. Der Herr ist doch in unserer Mitte. Przecież Pan jest pośrodku nas. Es war scheinbar ein frommes Argument. I był to widocznie tylko taki pobożny argument. Aber sie sagen, dann können wir doch auch alle Gott nahen. I oni mówią, to przecież my wszyscy wtedy też możemy przybliżyć się do Boga. Dann können wir doch auch den Priesterdienst ausführen. Wtedy także możemy wykonywać służbę kapłańską. Sie hatten eine wunderbare Aufgabe, das Tragen der Geräte. Oni mieli cudowne zadanie, nosić te narzędzia w świątyni, wewnętrzne naczynia świątyni. Aber sie wollten auch als Priester aktiv werden. Ale oni chcieli też się zadziałać jako kapłani. Sie sind nicht zufrieden mit der Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat. I nie zadowolili się tym zadaniem, które Bóg im dał. Mose sagt in Vers 9, ist es euch zu wenig? Mojżesz mówi im wierszu 9, czy dla was to za mało? Und am Ende von Vers 10 sagt ganz deutlich, ihr trachtet auch nach dem Priestertum. I w wierszu 10 wyraźnie mówi im, że wy żądacie jeszcze kapłaństwa. Das war die Sünde Korachs. To właśnie był grzech Koracha. Sie trachteten nach dem Priestertum. Oni dążyli, czy żądali kapłaństwa. Wir wollen das jetzt zunächst einmal anwenden auf uns. My chcemy to jako pierwsze zastosować na siebie samego. Und wir haben gesehen, dass auch heute jeder eine bestimmte Aufgabe hat. I widzieliśmy, że i dzisiaj każdy z nas ma poszczególne zadanie. Und ich möchte dazu mal zwei Stellen aus dem Neuen Testament lesen. I chciałbym do tego teraz przeczytać dwa miejsca z Nowego Testamentu. Zuerst aus Kolosser 4, Vers 17. Najpierw z Kolosem 4, wiersz 17. Powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Zwei Gefahren gibt es, wenn wir diesen Vers lesen. Istnieją dwa niebezpieczeństwa, gdy czytamy ten wiersz. Die eine Gefahr ist, der Herr hat mir eine Aufgabe gegeben, aber ich tue sie nicht. To pierwsze niebezpieczeństwo jest to, że Pan dał mi zadanie, a ja go nie wypełniam. So wird dem Archippus gesagt, der Herr hat dir einen Dienst gegeben und jetzt sieh auch zu, dass du diesen Dienst erfüllst. I tak Pan powiedział do Archipa, że ty otrzymałeś zadanie i teraz bacz na to, abyś też go wypełnił. Sei nicht nachlässig dabei, sondern tue diesen Dienst. Nie bądź leniwy przy tym i spełniaj tę służbę. Aber es gibt auch noch eine zweite Gefahr. Ale istnieje też inne niebezpieczeństwo. Und die Gefahr ist, dass man sagt, ich würde aber gerne eine andere Aufgabe machen. To niebezpieczeństwo to jest takie, że ja bym powiedział, ale ja chętnie bym pełnił inną służbę. Und dazu wird Archippus aufgefordert, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. I do tego właśnie jest też jakby wzywany Archippus, czy Archip, spojrzyj na to zadanie, które otrzymałeś w Panu. Erkenne, was der Herr von dir getan haben möchte. Rozpoznaj, czy zauważ, co Pan chce, abyś ty wykonał. Und dann schau nicht nach anderen Dingen. I wtedy nie dąż do innych rzeczy. Und dann schau auch nicht, was die Aufgabe von einem anderen ist. Też wtedy nie patrz na to, jakie zadanie jest kogoś innego. Sondern erkenne deine Aufgabe und tue sie. Ale rozpoznaj twoje zadanie i spełnij je. Eine zweite Stelle aus Römer 12. Drugie miejsce z Rzymian 12. Wir lesen mal Römer 12, Vers 3 bis Vers 8. Rzymian 12 przeczytamy od 3 do 8 wiersza. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Möchte nur einige Punkte herausgreifen aus diesem Abschnitt. Ja bym chciał tylko parę myśli z tego fragmentu uwypuklić. Man wird aufgefordert, besonnen zu sein, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ende Vers 3. Tutaj jesteśmy wezwani do tego, abyśmy stosownie do wiary, jaką Bóg nam udzielił, mieli byli rozumni. Nicht höher von sich denken und denken, das kann ich auch noch. Nie myśleć o sobie jeszcze coś więcej, mówiąc, no to ja też jeszcze potrafię. Und das will ich auch noch machen. I to też jeszcze bym chciał spełnić. Sondern besonnen sein und in dem bleiben, was Gott einem zugeteilt hat. Ale być rozumnym i pozostać w tym, co Bóg mi przydzielił. Dann haben wir in Vers 6 gefunden, dass es verschiedene Gnadengaben gibt. W wierszu 6 znaleźliśmy, że są różne dary łaski. Und diese Gnadengaben sind uns geschenkt von Gott. I te dary są nam podarowane przez Boga. Und Gott weiß es doch am besten, was er uns schenkt. Przecież Bóg wie najlepiej, co on nam ma podarować, czy co nam daruje. Und dann sagt er, wenn einer die Gnadengabe des Dienstes hat, dann soll er im Dienst bleiben. I on mówi, jeśli ma ktoś dar posługiwania, to niech pozostanie w usługiwaniu. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Chciałbym teraz opowiedzieć przykład. Da wurde ein Bruder gefragt, ob er mithelfen wolle bei der Sonntagsschularbeit. Zapytano pewnego brata, czy on by chciał też pomóc w pracy przy szkółce niedzielnej. Und dann hat er nicht sofort ja oder nein gesagt. I nie od razu powiedział tak albo nie. Sondern er hat gesagt, ich möchte mal darüber beten. Ale on powiedział, ja chciałbym nad tą sprawą jeszcze się pomodlić. Und nach einigen Wochen hat er gesagt, ich möchte diese Arbeit nicht machen. I po kilku tygodniach powiedział, nie chciałbym pełnić tej służby. Der Herr hat mir eine andere Arbeit gegeben. Pan podarował mi inną pracę. Er ist öfter zu den Geschwistern gefahren. Wenn irgendwo bei einer alten Frau die Lampe kaputt war, hat er sie repariert. On częściej jeździł do wierzących, na przykład do jakiejś starszej siostry, gdy miała zepsutą żarówkę, to on ją naprawił. Wenn die Waschmaschine kaputt war, hat er sie wieder in Ordnung gebracht. Albo gdy pralka była zepsuta, to ją znów naprawił. Und er hat gesagt, das ist die Aufgabe, die ich von dem Herrn habe. I on powiedział, to jest to zadanie, które otrzymałem od Pana. Und darin möchte ich bleiben. I w tym chciałbym pozostać. Mich hat das sehr beeindruckt. Na mnie to wywarło wielkie wrażenie. Aber es ist genau das, was wir hier finden. Ale jest to dokładnie tym, co znajdujemy tutaj. Wem der Herr Dienst, das heißt praktische Arbeit, praktische Hilfeleistung gegeben hat. Komu dał Pan posługiwanie, to jest więc zdolność do praktycznych służb. Dann möchte er, dass wir darin bleiben. To on pragnie, abyśmy w tym pozostali. Und wenn jemand die Aufgabe hat, zu lehren, dann soll er darin bleiben. A jeżeli ktoś ma zadanie, aby nauczać, to ma w tym pozostać. Und so lernen wir diese wichtige Lektion auch für uns heute, dass jeder treu die Aufgabe ausführt, die Gott ihm gegeben hat. I tak uczymy się dzisiaj też tego, żeby każdy z nas w wierności wykonywał to zadanie, które Bóg mu dał. Korach hatte ein Argument. Korach przyszedł z argumentem. Sie sagen, der Herr ist doch in unserer Mitte. Oni powiedzieli, przecież Pan jest pośrodku nas. Das hörte sich auf den ersten Blick gut an. Na pierwszy rzut oka to brzmiało bardzo pięknie. Natürlich war der Herr in ihrer Mitte. Oczywiście, że Pan był pośrodku nich. Aber der Herr hatte dem einen die Aufgabe gegeben und dem anderen jene. Ale Pan dał jednemu to zadanie, a drugiemu inne. Und das sollte Korach akzeptieren. I Korach powinien to zaakceptować. Wir finden dann in Vers 12 ein zweites Abweichen bei diesen Söhnen Korachs, bei Korah und seiner Rotte. W 12. wierszu znajdujemy dalsze odchylenie się od prawdy u Koracha i tej całej grupie jego. Datan und Abiram waren ja mit Korah gegangen. Bo Datan i Abiram poszli razem z Korachem. Und Mose ruft sie, dass sie zu ihm kommen. I Mojżesz woła ich, aby przyszli do niego. Das war eine klare Anweisung von Mose, der Autorität von dem Herrn hatte. A to było jasnym rozkazem Mojżesza, który otrzymał autorytet od Pana. Aber sie sagen, wir kommen nicht hinaus. Ale oni powiedzieli, nie przyjdziemy. Das war eine offene Auflehnung gegen die Autorität Gottes. I to było jawnym zbuntowaniem się przeciwko autorytetowi Bożemu. Die Autorität des Herrn Jesus ist bis heute die gleiche. Autorytet Pana Jezusa aż po dzień dzisiejszy jest ten sam. Und wenn er zu uns spricht durch sein Wort, a jeśli on przemawia do nas przez swoje słowo, vielleicht auch in den Versammlungsstunden, być może też i na godzinach zgromadzenia, dann hat sein Wort Autorität. Wtedy jego słowo ma autorytet. Er hat diese Autorität auch der Versammlung übertragen. On też właśnie zgromadzeniu przekazał ten autorytet. Der Herr Jesus sagt das in Johannes 20, dass er ihnen, den Jüngern, dort ein Bild von der Versammlung, die Autorität zu binden und zu lösen gibt. Pan Jezus też w Jana 20 rozdziale, mówiąc do uczniów, którzy są tam obrazem zgromadzenia, właśnie im tam przekazał ten autorytet, aby mogli związać i rozwiązać na ziemi. Und wenn der Herr in Autorität zu uns spricht, a jeżeli Pan przemawia do nas w autorytecie, dann ist es unsere Verantwortung, unsere Pflicht, uns dem zu beugen. Naszą odpowiedzialnością i naszym obowiązkiem jest, abyśmy się pod to skłonili. Vielleicht verstehen wir es nicht. Może tego nie rozumiemy. Vielleicht sehen wir es in unserem Inneren anders. Może w naszym wnętrzu widzimy to inaczej. Vielleicht denken wir auch, man versteht uns nicht. Może też myślimy, nie rozumie się mnie. Aber wenn der Herr sagt, komm herauf, dann müssen wir heraufkommen. Ale jeżeli Pan mówi przyjść, to my musimy przyjść. Aber Korah und seine Rotte, sie stellen sich gegen das, was Gott durch Mose zu ihnen sagt. Ale Korach i cała grupa jego sprzeciwiają się temu, co Bóg mówi do nich przez Mojżesza. Und dann haben wir in Vers 19 gesehen, dass sie die ganze Gemeinde hinter sich versammeln gegen Mose. I potem w wierszu 19 widzieliśmy, że oni cały zbór zgromadzili ze sobą przeciwko Mojżeszowi. Gegen Aaron. Przeciwko Aaronowi. Das heißt, ihr Widerstand zieht andere nach. To znaczy, że ich sprzeciwianie się pociąga za sobą inne. Und dann erscheint die Herrlichkeit des Herrn. I wtedy ukazuje się chwała Pańska. Und jetzt gibt es nur noch einen Weg. A teraz już istnieje tylko jedna droga, um dem Gericht Gottes zu entgehen, aby uciec przed sądem Bożym. Das ist der Weg der Absonderung. Jest to droga odłączenia się. In Vers 21 haben wir gelesen, sondert euch ab. W wierszu 21 czytaliśmy, odłączcie się. Lange hatte Mose an Korah appelliert. Długo, czy przez długi czas Mojżesz przemawiał do Koracha. Er hatte Korah sein falsches Verhalten vorgestellt. On przedstawił Korachowi swoje złe postępowanie. Er hatte versucht, Korah zu gewinnen. On też starał się pozyskać Koracha. Er hatte gesagt, kommt herauf. On powiedział, przyjdźcie. Aber sie wollten nicht. Ale oni nie chcieli. Und dann gibt es nur noch diese Möglichkeit, sich davon zu trennen. I potem istnieje już tylko ta możliwość, aby się od tego czy od nich odłączyć. Das Gericht Gottes muss über Korah und seine Rotte kommen. Sąd Boży musi spaść na Koracha i jego grupę. Alle, die zu der Familie von Korah gehören, da tut sich die Erde auf und sie verfahren lebendig in den Sheol. Wszyscy, którzy należą do rodziny Koracha, otwiera się pod nimi ziemia i oni wszyscy tam wpadają. Und die 250 Männer, die mit Korah gegangen waren, werden durch ein Feuer von dem Herrn gefressen. A tych 250, którzy poszli razem z nimi, są pochłonięci przez ogień od Pana. In Vers 34 merkt Israel, wie wichtig es ist, sich abzusondern. W wierszu 34 Izraelici zauważyli, jak to ważne jest się odłączyć. Sie sehen das Gericht und sie fliehen weg. Oni widzą ten sąd i uciekają. Ach, dass doch niemand verstockt bleibt wie Kora. Oby nikt nie pozostał takim zatwardziałym jak właśnie Kora. Wenn heute im Haus Gottes Böses vorkommt, jeżeli dzisiaj w Domu Bożym występuje coś złego, dann gilt es, den Bruder wieder zurechtzubringen. To wskazane jest, aby tego brata znów przyprowadzić do właściwego stanu. Aber wenn jemand trotz aller Bemühungen in einem bösen Zustand verharren will, ale jeżeli ktoś pomimo wszelkich starań chce pozostać w swym złym stanie, wenn er trotz aller Bemühungen nicht umkehrt, jeżeli pomimo wszelkich starań nie zawróci, dann bleibt schließlich als letzte Möglichkeit nur die Trennung. To ostatecznie jako ostatnia możliwość pozostaje już tylko odłączenie. Wir lernen das hier an diesem ernsten und traurigen Beispiel Korachs. Uczymy się tego z tego poważnego i smutnego przykładu Koracha. Das war also die Sünde, die hier in Israel war. To więc właśnie był ten grzech, który był tutaj w Izraelu. Und das Ergebnis ist, dass Gott im Gericht eingreifen muss. A wynikiem było to, że Bóg musiał wkroczyć w to przez sąd. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Frage. I teraz powracamy do naszego pytania. Was ist in der Lage, das Volk durch die Wüste zu bringen? Co jest w stanie przeprowadzić ten lud przez pustynię? Das Gericht Gottes? Sąd Boży? Nein, dann kommen sie um in der Wüste. Nie, wtedy by poumierali na pustyni. Aber es gibt eine Sache, die ist die Garantie dafür, dass das Volk durch die Wüste kommt. Ale istnieje jedna rzecz, która jest gwarancją na to, że ten lud przejdzie przez tą pustynię. Und das ist genau das, wonach Kora gegriffen hatte. I to jest dokładnie, tym jest dokładnie to, do czego zabiegał, czy czego żądał Korach. Kora hatte die Hand ausgestreckt nach dem Priestertum. Korach wyciągnął swoją rękę za kapłaństwem. Und dafür hatte das Gericht Gottes sie treffen müssen. I za to Sąd Boży musiał ich spotkać. Aber jetzt ab Kapitel 17 spricht Gott eben von diesem Priestertum. Ale teraz od 17 rozdziału Bóg właśnie mówi o tym kapłaństwie. Und dann stellen wir fest, dass das Priestertum das ist, was das Volk durch die Wüste bringt. I stwierdzamy, że to właśnie to kapłaństwo jest tym, co przeprowadza lud przez pustynię. Und was ist heute für uns die Garantie, dass wir das Ziel erreichen werden? I co dzisiaj jest dla nas gwarancją, że my osiągniemy cel? Es ist das Priestertum Christi. Jest tym kapłaństwo Chrystusa. Er ist unser großer hoher Priester, dort im Himmel, zu Rechten Gottes. On jest naszym wielkim arcykapłanem tam w górze po prawicy Bożej. Und er hat es übernommen, uns bis ans Ziel zu bringen. I on podjął się tego zadania, aby zaprowadzić nas do celu. Er lebt dort im Himmel, um sich für uns zu verwenden. On żyje w niebie, aby się wstawiać za nami. Und er allein ist in der Lage, uns völlig zu erretten. I on jedynie jest w stanie, aby nas całkowicie uratować, wybawić. Das ist die große Lektion hier. Es ist das Priestertum Christi, das das Volk durch die Wüste bringt. To jest właśnie tą wielką nauczką, że kapłaństwo Chrystusa jest tym, co przeprowadzi nas przez pustynię. Hier in Kapitel 17 haben wir gefunden, dass diese Räucherpfannen, die Kora genommen hatte, aufbewahrt werden sollten. Tu w 17 rozdziale widzieliśmy, że te blachy kadzidlane miały być przechowane. Es sollten Bleche daraus gemacht werden. Jest drei in der Mitte. Tak, że te kadzidlice miały być zachowane, miano z tego uczynić blachy na pokrycie ołtarza. Und diese Bleche sollten an den Altar gebracht werden. I te blachy miały być przeniesione do ołtarza. Diese Bleche sollten ein Zeichen sein, dass kein Unbefugter dem Altar nahen darf. Te blachy miały być oznakiem, czy znakiem tego, że żaden człowiek, który nie ma uprawnienia, nie może przybliżyć się do tego ołtarza. Und in Verbindung damit lernen wir eine erste Wahrheit über das Priestertum des Herrn Jesus. I w związku z tym uczymy się taką pierwszą prawdę związaną z kapłaństwem Pana Jezusa. Die Grundlage dafür, dass er jetzt als hoher Priester tätig ist, ist sein Werk am Kreuz. Ponieważ fundamentem na jego kapłaństwo dla nas, tym fundamentem jest krzyż. Dort auf dem Altar, wo die Bleche angebracht wurden, da wurden die Opfer gebracht. Tam na tym ołtarzu, gdzie przymocowane te blachy, tam na tym ołtarzu były składane ofiary. Und der Jesus hat am Kreuzaltar ein vollkommenes Opfer gebracht. I Pan Jezus na ołtarzu krzyża złożył doskonałą ofiarę. Und dieses sein Opfer auf Golgatha ist die Grundlage für sein hohen Priestertum. I ta ofiara jego na krzyżu Golgoty jest fundamentem na jego kapłaństwo. Als hoher Priester ist er tätig für uns in den Sachen mit Gott. Jako arcykapłan on działa dla nas w sprawach Bożych. Da hat er eine einmalige Sache getan. Pan Jezus więc dokonał jednorazową rzecz. Das lesen wir in Hebräer 2. Czytamy o tym w Hebrajczyku w drugim rozdziale. Hebräer 2, Vers 17 am Ende, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Hebrajczyków 2, 17 pod koniec. Dla przebłagania go za grzechy ludu. Da hat er einmal am Kreuz auf Golgatha das Sühnungswerk vollbracht. Tu więc on raz na zawsze dokonał to dzieło przebłagania dla naszych grzechów. Und das ist die Grundlage dafür, dass er jetzt einen fortwährenden Dienst als hoher Priester tun kann. I to fundamentem jest tego, że teraz może wykonywać ciągłą służbę jako arcykapłan. Und davon spricht Hebräer 2, Vers 18. I o tym mówi Hebrajczyków 2, 18. Er ist in der Lage, denen zu helfen, die versucht werden. Że jest w stanie dopomóc tym, którzy przechodzą przez próby. Und ab Vers 6 in 4. Mose 17 lernen wir jetzt, wie das Priestertum durch die Wüste bringt. I od 6. wiersza 4. Mojżeszowej 17 uczymy się, jak to kapłaństwo przeprowadza przez tą pustynię. Das Volk murrt gegen Mose und gegen Aaron. Lud szemra przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Sie machen einen schlimmen Vorwurf. Oni czynią im wielki zarzut czy wyrzut. Und sie sagen, ihr, Mose und Aaron, ihr habt diese Männer getötet. I mówią, wy, ty Mojżeszu i Aaronie, wyście zabili tych mężów. Das war natürlich gelogen. To oczywiście było kłamstwem. Und wieder erscheint die Herrlichkeit des Herrn. I ponownie ukazuje się chwała Pańska. Der Herr tritt ein für die Ehre seiner Knechte. Pan stawia się za czcią czy za godnością swoich sług. Er kündigt Gericht an über das Volk. On zapowiada sąd nad ludem. Und dann haben wir gelesen, was Mose Aaron aufträgt. Was macht er? I potem czytaliśmy o tym, co Mojżesz nakazuje Aaronowi. Aaron war ja der hohe Priester. Bo Aaron przecież był tym arcykapłanem. Und jetzt soll Aaron die Räucherpfanne nehmen und Feuer vom Altar darauf tun. Teraz Aaron ma wziąć tą kadzielnicę i włożyć w nią ogień z ołtarza. Auf dieses Feuer, auf diese Glut sollte er Räucherwerk tun. Na ten ogień, na ten żar on miał nałożyć kadzidło. Und dann sollte Aaron mit dieser Räucherpfanne in der Hand zu dem Volk gehen. I potem Aaron miał pójść do ludu, trzymając w ręce tą kadzielnicę. Aaron tut, was Mose ihm sagt. Aaron czyni to, co powiedział Mojżesz. Er läuft mitten unter die Versammlung mit dieser Pfanne in der Hand. On biegnie właśnie do zgromadzenia, trzymając w ręce tą kadzielnicę. Das Räucherwerk gibt seinen Duft, der emporsteigt zu Gott. To kadzidło wydaje swój zapach skierowany do Boga. Aaron steht zwischen den Toten und den Lebenden. I Aaron stoi pomiędzy umarłymi i żywymi. Und durch das Eintreten Aarons wird der Plage gewehrt. I przez to wstawienie się Aarona zostaje powstrzymana ta plaga. Wäre Aaron nicht mit diesem Räucherwerk eingetreten für das Volk, gdyby Aaron nie stawił się z tym kadzidłem za ludem, dann hätte die Plage sie alle vernichtet. To ta plaga zniszczyłaby ich wszystkich. Das Gericht Gottes hätte sie alle vernichten müssen. Sąd Boży musiałby zniszczyć ich wszystkich, czy wytracić ich wszystkich. Aber durch das Eintreten des hohen Priesters wird der Plage gewehrt. Ale przez wstawienie się arcykapłana ta plaga jest powstrzymana. Merken wir, was durch die Wüste bringt? Czy zauważamy, co przeprowadza przez pustynię? Was die Garantie dafür ist, dass wir das Ziel erreichen? I co jest gwarancją tego, że osiągniemy cel? Es ist das Eintreten des Herrn Jesus als unserem großen hohen Priester für uns. To jest właśnie to wstawianie się Pana Jezusa jako tego wielkiego arcykapłana za nas. Wo wären wir, wenn der Herr Jesus nicht tätig für uns wäre als hoher Priester? Gdzie bylibyśmy, gdyby Pan Jezus nie stawiał się za nami jako arcykapłan? Oh, ich wäre längst auf dem Weg umgekommen. Ach, ja bym już na tej drodze już dawno upadł. Albo zginął. Wäre längst zurückgegangen in die Welt. Już dawno bym powrócił do świata. Wäre längst verstrickt in Sünden. Już dawno byłbym powiązany w różnych grzechach. Aber der Herr Jesus ist da, um sich für uns zu verwenden. Ale Pan Jezus istnieje, aby się stawiać za nami. Um uns zu bewahren vor einem falschen Weg. Aby nas zachować przed złą drogą. Um uns zurückzubringen, wenn wir einmal falsch gelaufen sind. Aby nas przeprowadzić z powrotem, jeśliśmy raz gdzieś źle poszli. Vielleicht hat noch niemand etwas gesehen. Być może jeszcze nikt inny nie widział z tego, co dzieje się z tobą. Aber in unserem Herzen sind wir schon von dem Herrn Jesus abgewichen. Ale w naszym sercu już oddaliliśmy się od Pana Jezusa. In unserem Herzen hat sich eine falsche Gesinnung breit gemacht. W naszych sercach zadomowiło się już złe usposobienie. In unserem Herzen denken wir nicht mehr so, wie Gott denkt. W naszym sercu już nie myślimy tak, jak myśli o tym Bóg. Nicht mehr so über uns, wie Gott denkt. I nie myślimy już o sobie tak, jak myśli o nas Bóg. Nicht mehr so über die anderen, wie Gott denkt. Już nie myślimy o innych tak, jak Bóg o nich myśli. Oder wir haben in unserem Herzen schon die Zuneigung in anderen Dingen geschenkt. Albo w naszych sercach oddaliśmy naszą przychylność już innym rzeczom. Und dann ist der Herr Jesus da, unser großer hoher Priester. I właśnie wtedy jest Pan Jezus, nasz wielki arcykapłan. Er verwendet sich für uns und er möchte uns zurückbringen. On stawia się za nami i pragnie nas przyprowadzić z powrotem. Möchte gerne zwei Aspekte des Dienstes des Herrn Jesus, den er jetzt für uns ausführt, zeigen. Chciałbym chętnie pokazać dwa aspekty służby Pana Jezusa, którą już teraz wykonuje dla nas. Sie werden erst im Neuen Testament klar, hier im Alten Testament sind sie noch nicht so sichtbar. One dopiero w Nowym Testamencie stają się klarowne, tu w Starym Testamencie jeszcze ich tak nie widać. Also ist einmal seine Tätigkeit als hoher Priester. Ale jest to z jednej strony jego działalność czy aktywność jako arcykapłan. Und zum anderen seine Tätigkeit als Sachwalter. A z drugiej strony jego czynność jako orędownik. Eben haben wir gesehen, als der hohe Priester ist, der für uns tätig in den Sachen mit Gott. Przed chwilą widzieliśmy, że jako arcykapłan on jest czynny dla nas w sprawach dla Boga, czy przed Bogiem. Und als Sachwalter ist er für uns bei dem Vater. A jako orędownik to on jest czynny dla nas przed Ojcem. Als hoher Priester verwendet er sich für uns und hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Jako arcykapłan stawia się ze nami i współczuje naszym słabościom. Er ist tätig für uns, damit wir nicht sündigen. On czynny jest dla nas po to, abyśmy nie zgrzeszyli. Mit den Schwachheiten hat er Mitleid. Ma współczucie z naszymi słabościami. Er weiß, wann wir müde sind. Wie, kiedy jesteśmy zmęczeni. Er weiß, wann wir kurz davor sind, nicht mehr zu können. On wie, kiedy jesteśmy krótko przed takim stanem, że już nie podołamy, czy nie potrafimy. Er kennt uns durch und durch. On zna nas na wskroś. Und er ist tätig, damit wir in diesen Schwachheiten nicht sündigen. I on czynny jest dla nas właśnie po to, abyśmy w naszych słabościach nie zgrzeszyli. Aber als Sachwalter, da ist er bei dem Vater, wenn wir gesündigt haben. Ale jako orędownik, to on jest przy Ojcu wtedy, gdy zgrzeszyliśmy. Weißt du, wie der Teufel es macht? Wiesz, jak to czyni diabeł? Er sagt zuerst, ach, du kannst das ruhig machen, das ist nicht so schlimm. On najpierw ci mówi tak, ach, możesz tak postąpić, to wcale nie jest aż takie tragiczne. In deinem Inneren weißt du genau, dass es Sünde ist. W twoim wnętrzu dokładnie wiesz, że to coś jest grzechem. Aber der Teufel sagt, ach, das ist nicht so schlimm. Ale diabeł ci mówi, a to nie jest takie tragiczne. Vielleicht sagt er auch, die anderen machen es ja auch alle. Może ci powie też, a inni wszyscy też tak samo czynią. Und so will er dich verführen, dass du sündigst. I tak chce ciebie zwieść, abyś zgrzeszył. Aber wenn du gesündigt hast, ale gdy już zgrzeszyłeś, weißt du, was er dann sagt? To wiesz, co wtedy on ci mówi? Dann sagt er, dass du aber so was Schlimmes machst. To, że ty czynisz coś tak strasznego. Du bist doch ein Kind Gottes, wie kannst du denn dann so was Schlimmes machen? Przecież jesteś dzieckiem Bożym, jak możesz czynić coś tak strasznego? Und dann will er uns den Mut nehmen, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. I potem chce nam odebrać wszelką odwagę, abyśmy tą sprawę uregulowali przed Bogiem. Aber dann ist der Herr Jesus da, der Sachwalter. Ale wtedy właśnie jest Pan Jezus, ten nasz orędownik. Weil wir wissen, er ist bei dem Vater. A dlatego, że wiem, że On jest u Ojca. Deswegen kehren wir zurück und bekennen unsere Sünde. I dlatego my zawracamy i wyznajemy nasz grzech. Und dann ist der Teufel da als der Ankläger der Brüder. I wtedy też istnieje tam diabeł jako ten oskarżyciel braci. Aber der Herr Jesus ist dort bei dem Vater. Ale Pan Jezus jest tam u Ojca. Und er sagt, für diese Sünde bin ich schon gestorben. I on, Pan Jezus mówi, za ten grzech to ja już umarłem. Das Gericht für diese Sünde ist längst getragen. Ten sąd za ten grzech już dawno został poniesiony. Und dann muss der Teufel gehen. Wtedy diabeł musi ustąpić. Wir haben das am Anfang auch gesungen. My żeśmy też o tym na początku śpiewali. Kann der Kläger noch bestehen, da zur Rechten Gottes jetzt er des Menschen Sohn muss sehen? Czyż może ten oskarżyciel jeszcze utrzymać się, gdy on widzi po prawicy właśnie Syna Bożego? Wenn der Kläger, Syna Człowieczego. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Gdy oskarżyciel mnie oskarża, to Chrystus już mnie zastąpił. Ja, er ist unser Sachwalter, der uns vertritt bei dem Vater. On jest naszym orędownikiem, który właśnie zastępuje nas, czy stawia się za nami przy Ojcu. Der sich unser Sache annimmt, damit es wieder in Ordnung kommen kann, wenn wir gesündigt haben. Który ujmuje się za naszą sprawą, aby została uregulowana, gdy zgrzeszyliśmy. Und wir wissen, was der Weg ist, wie es wieder in Ordnung kommen kann. A my wiemy, jaka jest droga, jak ta sprawa może znów zostać uporządkowana. Wer seine Übertretung bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Kto wyzna i porzuci swoje ustępki, ten otrzyma miłosierdzie. So sehen wir, wie das Priestertum der Plage wehrt. Tak widzimy więc, jak kapłaństwo powstrzymuje plagę. Und dann soll Aaron und auch die anderen Fürsten Israels einen Stab herzubringen. I wtedy Aaron i też inni kapłani, inni książęta pośród tego ludu mieli przynieść laskę. Und sie sollten in das Zelt der Zusammenkunft gelegt werden. I te laski miały być położone do namiotu zgromadzenia. Und jetzt möchte ich mal fragen, hast du im Wald schon mal einen Stock abgeschnitten? I teraz chciałbym się ciebie zapytać, czy kiedyś już w lesie uciąłeś jakąś laskę czy jakiś kij? Wenn du ihn abgeschnitten hast und schön glatt gemacht hast. Jeśli go odciąłeś i go uczyniłeś takiego ładnie gładkim. So dass man ihn als Wanderstab nehmen kann. Że można go użyć jako laskę do podróży, jakiś taki kij. Und du legst ihn dann abends in den Flur. I położysz go wieczorem do korytarza. Werden dann am nächsten Morgen wieder neue Blüten an diesem Stab sein? Czy następnego dnia znajdziesz tam nowe jakieś liście czy pączki? Nein, der Stab ist tot. Du hast ihn abgeschnitten. Nie, ten kij jest martwy. Ty go uciąłeś. Und so lagen 12 Stäbe dort vor dem Herrn. I tak przed Panem leżało 12 takich lasek czy lasek? Sie lagen dort und es waren tote Stäbe. One tam leżały przed Panem i były to martwe laski. Aber als Mose am nächsten Tag in das Zelt hineinging, da hatte ein Stab Mandelblüten gesprost. Ale gdy Mojżesz następnego dnia wszedł tam do świątyni, to jedna laska nawet wydała już migdały. Es waren Sprossen gekommen. Najpierw wyszły pączki. Es waren Blüten an dem Stab. Właśnie fest. Vers 23 am Ende. 23 wiersz, najpierw wypuściła pączki, potem wydała kwiaty. Und es waren sogar schon Mandeln gereift. I nawet były już dojrzałe migdały na nim. Da sehen wir etwas von der Kraft Gottes, die Leben aus dem Tod hervorbringt. Widzimy tu w tym coś z mocy Bożej, która wywołuje nawet życie ze śmierci. In einer Nacht kann Gott es machen, dass aus einem toten Stab Blüten und sogar reife Mandeln kommen. W ciągu jednej nocy Bóg potrafi wywołać coś takiego, że nie tylko i pączki, ale nawet i owoce już są widoczne na tej lasce. Das ist die Kraft Gottes, die uns zur Verfügung steht, um uns zu helfen auf unserem Weg durch die Wüste. Taka jest właśnie moc czy siła Boża, aby nam pomóc na naszej drodze przez pustynię. Und diese Kraft, die wird uns zur Verfügung gestellt durch das Priestertum des Herrn Jesus. I ta właśnie siła jest nam udostępniona przez arcykapłaństwo Pana Jezusa. Es war der Stab Aarons, der gesprochen hatte. To laska Aarona była tą, która zaczęła wypuszczać pączki. Und dadurch bestätigte Gott das Priestertum von Aaron. Przez to też Bóg potwierdził kapłaństwo Aarona. Dieser Stab sollte aufbewahrt werden als Zeichen für die Widerspenstigen. Ta laska miała zostać przechowywana jako znak dla opornych. Und so lernen wir diese drei wichtigen Lektionen über das Priestertum des Herrn Jesus. W ten sposób uczymy się te trzy ważne lekcje o arcykapłaństwie Pana Jezusa. Erstens, es gründet sich auf sein vollbrachtes Werk am Kreuz auf Golgatha. Po pierwsze, to gruntuje się na jego dokonanym dziele na krzyżu Golgoty. Zweitens, es ist genau das, was uns durch die Wüste bringt. Po drugie, jest to dokładnie tym, co przeprowadzi nas przez pustynię. Und das dritte, vermittels dieses Priestertums steht uns die ganze gewaltig große Kraft Gottes zur Verfügung. Po trzecie, za pośrednictwem tego arcykapłaństwa mamy dostęp do tej przewyższającej wszystko mocy Bożej. Wie großartig ist es, dass der Jesus unser großer hoher Priester ist. Jakież to cudowne jest, że Pan Jezus jest naszym wielkim arcykapłanem. Wir haben gesehen, dass er als Priester, als hoher Priester einmalig etwas getan hat. Widzieliśmy, że on jako arcykapłan dokonał pewną rzecz raz na zawsze. Das war sein Werk am Kreuz, wo er die Sünden des Volkes gesühnt hat. Było tym jego dzieło na krzyżu, kiedy on zgładził grzechy ludu na krzyżu. Dann haben wir aber auch gesehen, dass er jetzt lebt, um sich für uns zu verwenden. Ale widzieliśmy też, że on teraz żyje, aby się wstawiać za nami. Das ist sein Dienst als hoher Priester, der bleibt, der fortwährend geschieht, nicht einmalig, sondern fortwährend. To jest ta jego służba jako arcykapłan, która nie tylko raz na zawsze została dokonana, ale która teraz ciągle jest wykonywana. Und dieser fortwährende Dienst des Herrn Jesus als unser hoher Priester hat wieder zwei Seiten. I ta ciągła, ciągle wykonywana służba Pana Jezusa jako arcykapłana ponownie ma dwie strony. Einmal ist er tätig, um uns zu helfen in den Schwierigkeiten auf dem Weg. Z jednej strony on jest skuteczny czy czynny, aby nam pomóc w naszych słabościach na drodze. Und zweitens ist er als Priester derjenige, der uns Freimütigkeit gibt, um ins Heiligtum einzutreten. Po drugie, jako arcykapłan, on jest tym, który daje nam odwagę, byśmy mogli wejść czy wchodzić do świątyni. Wir haben ihn als den großen Priester über das Haus Gottes. Posiadamy jego jako tego wielkiego arcykapłana nad domem Bożym. Und deshalb haben wir Freimütigkeit, Gott zu nahen als Anbeter. Dlatego posiadamy odwagę, aby przybliżyć się do Boga jako czciciele. Und an diese Wahrheit werden wir erinnert in 4. Mose 18. O tej prawdzie przypomina nam Bóg w 4. Mojżeszowej 18. Da haben wir gelesen, dass Gott noch einmal sagt, dass die Leviten den Dienst des Zeltes der Zusammenkunft versehen sollen. Tam czytaliśmy jeszcze raz o tym, że Lewici mieli wykonywać służbę przy namiocie zgromadzenia. Und er sagt, dass Aaron und seine Söhne den Priesterdienst ausführen sollen. I on mówi, że Aaron i jego synowie mieli wykonywać służbę kapłańską. Er sagt ihnen, dieser Dienst ist mein Geschenk an euch, ein geschenkter Dienst. On mówi im, że ta służba jest moim darem dla was, jest to podarowana służba. Und damit ihr diesen Dienst ausführen könnt, habe ich euch alles gegeben, was ihr braucht. i abyście mogli wykonywać tę służbę, to ja podarowałam wam wszystko, co do tego potrzebujecie. Ich habe dafür gesorgt, dass euch von den Opfern ein Teil wird. Zatroszczyłem się o to, abyście otrzymali część ofiar. Der Zehnte, den dir das Volk bringen soll, den habe ich euch gegeben. Tą dziesięcinę, którą lud miał przynosić, ją dałem tobie. So habt ihr alles, was ihr braucht, um diesen Dienst auszuführen. W ten sposób macie wszystko, co potrzebujecie, aby spełniać służbę. Und wenn ihr diesen Dienst tut, dann wird euch das selbst zur Freude und zum Genuss sein. A jeśli będziecie pełnili tą służbę, to sami będziecie się tym cieszyli i będzie to dla was korzyścią. Ihr sollt kein Erbteil haben in dem Land. Wy nie macie mieć dziedzictwa w tej ziemi. Aber das bedeutet nicht, dass ihr verkürzt seid. Ale to nie oznacza, że jesteście poszkodowani. Nein, ich bin euer Teil und euer Erbe. Nie, ja jestem waszym działem i waszym dziedzictwem. Und so lernen wir in diesen Kapiteln erstens, dass das hohe Priestertum Christi uns durch die Wüste bringt. I tak uczymy się w tych rozdziałach, że po pierwsze arcykapłaństwo Pana Jezusa przeprowadza nas przez pustynię. Aber zweitens, dass sein hohe Priestertum auch die Grundlage dafür ist, dass wir Gott nahen dürfen als Priester und Anbeter. Ale po drugie, że jego arcykapłaństwo też jest fundamentem na to, że my możemy przybliżać się do Boga, aby go uwielbiać i przynosić mu cześć. Das ist ein Dienst, den Gott uns geschenkt hat. To jest właśnie służba, którą Bóg nam podarował. Und wollen wir ihn mit seiner Hilfe auch gerne erfüllen. Chcemy ją też z jego pomocą chętnie wykonywać. Danke.